İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın, merhaba Ömer Hocam. Günaydın. Merhaba Özdeş, Feryal, herkese merhaba. İyi haftalar. İyi haftalar hepimize. Nasıl haftanın karikatürlerinde nedir durum? Bol bol soru sorabileceğiniz karikatürler var. Niye diye sorabilirsiniz, cevabını da vermeyeceğim. Şimdiden söyleyeyim. Mesela yangınla başlayalım. Siz yokken yangın mevsimini açtık hayırlısıyla. Biraz erken açıldı bu sene. Fakat 3 gün sürdükten sonra Marmaris yangını nihayet cumartesi günü tamamen kontrol altına alınmış. Ve Tarım ve Orman Bakanımız da 4500 hektar alanın yandığını açıklamış ama yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışması önümüzdeki günlerde sürecek demiş ve milletimize geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Şimdi yangın başlar başlamaz sosyal medyada yeni eski pek çok yangın karikatürleri paylaşıldı. Bunlardan bir tanesi de Sözcü Gazetesi'nin çizerlerinden Hicabi Demirci'nin karikatürüydü. Şimdi bu karikatür aslında koca bir metafor. Yangın nedeniyle kömüre dönüşmüş ağaçlardan havaya yükselen böyle yoğun beyazlar, yoğun beyaz dumanlar, alevler var aşağıda falan. Ve bütün bunların üzerinde uçan bir cisim görmekteyiz. Fakat bu cisim uçak değil. Bu bir yaratık. Dört kolunu dört bir yana açmış havada yangın bölgesinin tam üzerinde uçan aslında bir timsah bu. Ve herhalde yangını söndürmek için olacak alevlerin üzerine kocaman da gözyaşlarını boca ediyor. Yani yangın bölgesinin üzerinde uçan bir timsah ve kocaman gözyaşları dökerek de yangını söndürecek. Olur mu böyle bir şey? Olmaz değil mi? Yani timsah uçar mı? Yangını söndürür mü? Yok. Olmayınca da bazı timsahlar, bazı vatandaşlar hemen şikayette bulunmuşlar. Ve Hicabi Demirci'nin havada gözyaşı dökerek uçan timsahını yasaklatmayı başarmışlar. Yasaklatmayı mı? Evet. Şimdi Marmaris yangını ile ilgili yaptığı bu karikatürü paylaşmasından 4 saat sonra Instagram hesabının askıya alındığını belirtti Demirci. Ve şöyle dedi, herhangi bir açıklama da gelmedi. Sadece hesabınız askıya alınmıştır denildi. Şaşkınlığını da bu şekilde dile getirdi. Daha sonra da bir basın duyurusu yayınladı. Kişileri hedef almadan ülkedeki güncel olayları konu edinen karikatürler çiziyorum dedi. Ve bunları da Instagram'dan paylaşıyorum dedi. Son karikatürlerim orman yangınlarıyla ilgili. Bu paylaşımlarım rahatsızlık yarattı zannederim. Ondan önce de tarikat yurtlarında çocuklara yönelik tacize ilişkin karikatürümden çok tehdit aldım. Ve paylaşımı kaldırmamı istediler diye yazdı. Neyse ki cumartesi sabahı Marmaris yangını kontrol altına alınca ve söndürülünce büyük ölçüde Hicabi'nin Instagram hesabı da yeniden açılıverdi. Hicabi de bu durumu yeni bir paylaşımla hayranlarına şöyle müjdeledi. Onu da izniniz varsa okuyacağım. Şöyle dedi Hicabi, sevgili karikatür dostlarım, ülkemdeki demokrasinin gelişmesine, çocuklarımızın daha özgür, daha yeşil, barış dolu bir ülkede yaşaması için sizliklerimle verdiğim mücadeleden dolayı bazı gruplar rahatsız oldu. Şikayetler üzerine sayfam kapatıldı. Başta Sunay Akın Hocam, meslektaşlarım ve siz duyarlı sanatseverlerin desteğiyle yine birlikteyiz. Ulusal basının verdiği destek için de çok teşekkür ediyorum. Kimseye küfür ve hakaret etmeden çocuklarımızın geleceği için sanatın gücüyle yolumuza devam edeceğiz. Hep birlikte bütün karikatür dostlarımla selamlarımı, sevgilerimi paylaşıyorum. İyi ki varsınız demiş, dedi Hicabi Demirci. Evet, ben de buna sadece ufak bir soru getireyim. Yani bu bir zaten hem yöneticilerin hem de vatandaşların teyakkuz halinde olması dolayısıyla bu başına gelmiş Hicabi Demirci'nin. Şimdi teyakkuza lüzum kalmadı. Tamam. Doğru. Ama Tic abinin de bu güzel teminlerine katılıyoruz tabii. Yani katılmamak da mümkün değil. Karikatürcü dostumuz Oannes Şaşkal ise icabı kadar iyimser değil ne yazık ki. Oğan'ın çok ilginç bir karikatür. Hatta ben bunu nasıl anlatacağım diye biraz kara kara düşünmedim değil. Karikatürün adı Pollice Verso. Pollice Verso Latince bir deyim. Eski Roma'da arenada dövüşen gladyatörlerden galip gelenin rakibini öldürüp öldürmemesine hani imparator karar verirdi, böyle elini uzatır. Filmlerde gördük tabii biz bunu. Baş parmağını kullanırdı. Baş parmak yukarıya bakıyorsa o gladyatör affediliyor. Aşağı bakıyorsa da imparatorun kararı kesin, yani ölüm demekmiş. Bu el işaretine Latince bir deyim olan Pollice Verso deniyormuş. Fakat şöyle bir araştırdım, bu konuda çok farklı yorumlar var. Bazı tarihçiler de tam aksini iddia ediyorlar. Aslında kaynağın Jean-Léon Gérôme adlı bir ressamın 1872 yılında yaptığı ünlü bir tabloyu gösteriyorlar kaynak olarak. Yani bu tabloda resmedilen siyecilerin hepsi böyle baş parmaklarını aşağıya doğru indiriyorlar. Yani seyirciler, tablodaki seyirciler tabii, mağlup olan gladyatörün öldürülmesini büyük bir heyecan içinde izlemek istiyorlar. Tabii bu bir tablo. Yoksa aslında böyle bir şey olmamıştır. Olmamıştır. Kesinlikle olmamıştır. Zaten tartışmalar o doğrultuda. Yani baş parmak aşağı doğru gösterilirse affedilirmiş diyenler var. Veya yok. Gelelim oranın karikatürüne. Aslında karikatürü anlatacağız. Yine böyle çok yalın, sade mi sade bir anlatım. Tipik Oannes Şaşkal karikatürüyle karşı karşıyayız. Karikatürlerdeki ve çizgi romanlarda bir konuşma balonları vardır. Onu gözünüzün önüne getirin. O konuşma balonundan aşağı doğru da bir ok kıvrılır. Böylelikle karikatürde kimin konuştuğunu, o sözlerin kime ait olduğunu gösterir o balon ve ok. İşte bu karikatürde de böyle bir konuşma balonu var. Ve bu balon, bu konuşma balonu bir kolun ağzında, bir ceket kolun ağzında böyle ileri geri sallanıyor. Yani tıpkı imparatorun baş parmağını aşağı doğru sallayarak gladyatörüne öldür emri vermesi gibi. Ohan bu karikatürün üstüne kısa bir izahat vermiş. İyi ki de vermiş. Şöyle yazmış: dezenformasyon yasası ya da özgür ifadenin ölüm fermanı bu. Bir nevi Pollice Verso. Tabii neden yapmış bunu o an Ağustos'ta yayınlanan bu karikatürü geçen Perşembe günü? Hatırlanacağı gibi kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak da bilinen basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören bir teklif vardı. 40 maddelik teklif vardı. Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti ve Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunun gündemine gelmişti. Fakat teklifin geçen hafta görüşülmesi beklenirken çok yoğun bir eleştiri ve itirazlar oldu. AKP kanadından da oldu tabii. Ve şimdilik bu görüşmelerin ertelendiği duyuruldu. Ohan da bu konuya baş parmağını bir konuşma balonu şeklinde çizerek dikkat çekiyor. Aman dikkat diyor. Bu bir nevi Pollice Verso'dur. Yani ifade özgürlüğünün ölüm fermanıdır. Aman dikkat edelim. Evet, yani Roma dilinde tabii başka benzer terimler de kullanıldığını hatırlıyoruz. Vae victis gibi mesela. Vel maluba diye çevrilen, gene bu imparatorun baş parmağının aşağı doğru ölüm fermanı olarak göstermesi gibi. Ne yapalım? Yeniden mağlup, öyle olacak deniyor, denen cümlelerde var. Hatırımıza gelmiyor değil. Beyl maluba. Adli vaciptir. Vaciptir aşağı yukarı. Evet. Beyl maluba. Peki. İyi başladık. Amerika'ya geçelim. Evet. Orada da geçtiğimiz cuma günü bir Pollice Verso kıyameti koptu aslında. Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi 1973 yılındaki Roe ve Wade davasındaki kararla yürürlüğe konulan federal kürtaj hakkı kararının ölüm fermanını imzaladı. O karar Amerika'daki kadınların anayasal olarak kürtaj hakkını tanımış ve bunu da ülke çapında yasallaştırmıştı. Karar yayınlanır yani duyulur duyulmaz daha doğrusu çok sayıda karikatür böyle yağmur gibi yağdı. Bunların pek çoğunda yasa dışı kürtajı simgeleyen tel elbise askıları vardı. Yani illegal kürtaj yöntemi diyeceğim, tel elbise askısı ve bir simge oldu. The New Yorker dergisinin emektar karikatürcülerinden Joe Dater ise eski bir karikatürünü yeniden yayınlanmayı uygun gördü. Bu karikatürde bir kitap evinin raflarını görüyoruz. Pardon. Evet, çizimi önüme aldım. Sol tarafta böyle kurgu romanlar var. Sağ tarafta ise kurgu dışı olanlar sıralanmış. Yani gerçek olanlar sıralanmış. Kurgu bölümündeki kitaplar neredeyse tamamen boşalmış gibi. Şimdi kitapçıda çalışan kadın kucağına böyle kurgu bölümünden bir yığın kitabı almış, kucaklamış. Arkadaşından da yardım istiyor. Bu kitapları yan tarafa geçirmeme yardım eder misin? Diyor. Arkadaş da bakıyor ona tabii. Peki hangi kitaplarmış bunlar? Gelin isterseniz sırtlarından okuyalım her birini. En üstte 1984 var. O George Orwell'in ünlü distopik eseri. Sonra onun altında Damızlık Kızın Öyküsü var. Onu birazdan geleceğim. Derken Fahrenheit 451, Otomatik Portakal, Cesur Yeni Dünya Aldous Huxley'in, Dava Kafka'nın, Açlık Oyunları, Yol, Maymunlar Cehennemi, bir sürü kurgu, kitap, roman. Şimdi karikatürcü Joe Dater bu karikatürünü yeniden yayınlarken şöyle de bir not düştü. Bunu birkaç yıl önce çizdiğimde yığının üstüne, en üstüne Damızlık Kızın Öyküsünü koymalıydım diye böyle bir not düştü. Damızlık Kızın Öyküsünü hatırlatayım. Bu Margaret Atwood'un bir romanı. Filme de çekildi. Hatta dizisi halen bilmiyorum kaçıncı sezonunda ama dizisi televizyonlarda gösteriliyor. Atwood romanda kadın haklarının bugünkü halinin tersine dönmesi durumunda çıkacak sonuçları yazmıştı. Roman eski Amerika Birleşik Devleti'nde totaliter bir rejim altındaki uydurup Gilead Cumhuriyeti'ndeki yaşamın distopik hikayesiydi. Gilead kökten dinci bir rejim tarafından yönetiliyordu ve bu rejim kadınlara devletin malı gibi davranıyordu. Aynı zamanda da bu Gilead'in dünyası çevresel felaketler ve hızla düşen doğum oranı tehlikesiyle de karşı karşıyaydı. Ve bu distopik romanda kadınların elitlere çocuk doğurma amacıyla köleleştirilmesi anlatılıyordu. Yani bir simge daha vardı, çok önemli bir simge. Kadınlara itaat simgesi olarak beyaz başlık ve kırmızı pelerin giydiriliyordu. Bu mutlak itaat. Mutlak itaat, evet. Evet, hem kitabın kapağında hem 1990'da çevrilen filmde, televizyon dizisinde de kullanılıyor bu giysiler. Yani kırmızı pelerin ve beyaz başlık, kadınların doğurganlık hakları ile ilgili gösterilerde de kullanılan birer simge oldu bu hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu da gösterilerde. Çok çok görüldü bu simge, kırmızı pelerin ve beyaz başlık. Damızlık Kızın Öyküsü böylesine son derece etkileyici bir roman ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi bu son kürtaj yasasını iptal kararıyla da bu müthiş romanı da akıllara getirdi. Fakat bu konudaki bence ve tek değilim bu konuda, bu düşüncede. Haftanın en etkileyici ve sert karikatürü Fransa'da Libération gazetesinde çıktı. Libération'un 25-26 Haziran tarihli hafta sonu gazetesinin kapağında, kapağını süsleyen karikatür Coco imzalı. Coco'yu hatırlayacaksınız. Asıl adı Corinne Ray. Charlie Hebdo katliamında teröristleri dış kapıyı silah tehdidi altında açan karikatürcü kadındı Coco. Ve uzun süre bu şoku atlatamamıştı. Yıllar süren bir psikolojik tedavinin ardından geçen yıl yeniden karikatür dünyasına döndü. Ve döner dönmez de kendisini Libération gazetesinin baş karikatürcüsü olarak buldu. Eskiden çizen William'in yerine. Şimdi karikatüre dönelim. Karikatüre uzaktan bakacak olursak normal bir Amerikan bayrağı var. Sol üst köşedeki bir, bildiğimiz mavi dikdörtgenin içinde eyaletleri temsil eden beyaz yıldızlar var bu bayrakta. Bayrağın tamamı ise yatay olarak 13 kırmızı şeritle bölünmüştür. Bunu niye anlatıyorum? Bu 13 şerit tarihi kolonilerin simgesi. Renklere gelince de işte kırmızı cesaret ve kahramanlık, beyaz temizlik, mavi renk ise azim de mücadeleyi temsil ediyormuş. Şimdi karikatürcü Coco bu simgeleri rötuşlamış ve bambaşka anlamlar yüklemiş. Lacivert dikdörtgenin içindeki beşgen yıldızların yerinde bu defa üçgen elbise askıları görüyoruz. Neden olduğunu söylemeyeceğim artık, herkes anlamıştır. Bayraktaki kırmızı şeritler ise onlar kandan oluşmuş. Ve bu kan kimin kanı diye soracak olursanız, şimdi çıplak bedenleriyle beyaz zeminin üzerinde sürüklenen kadınların kanı diyeceğim. Ve bu kadınların hepsi de hamile, öyle görünüyor. Yani korkunç bir karikatür. Böyle bir karikatür çizmiş Coco. Ve Libération gazetesi de bu karikatürü kapak yaptığı gibi altına da kocaman kalın harflerle Kürtaj Kara Cuma diye bir başlık atmış. Evet, Linda çok etkileyici ve yürek daraltıcı bir karikatür olduğunu söyleyeyim. Ve şeyde de 24 Haziran tarihinde de New York Times'da yüksek mahkemeye ağıt başlıklı bir çok ünlü bir gazeteci, Linda Greenhouse adlı bir kadın gazeteci, Pulitzer ödüllü. Aynı zamanda da bütün bu yüksek mahkemeyi yıllar yılı takip etmiş birisi, çok ayrıntılı bir analiz yapmış. Ayrıntılı dediğim özlü bir analiz. Kürtaj hakkına ağıt aynı zamanda diyor ve bu şey hukukun ölümü, adaletin ölümü, yani hukukun üstünlüğü yerine yargıçların üstünlüğü gelmiştir, bu iş bitmiştir diye de çok sert ve kesin bir yazı yazmış. Evet. Evangelizmin hakim olduğunu da şey yapıyor. Bir de şey var, silah taşıma haklarını kısıtlayan New York yasasını da iptal etmiş geçen hafta. Şimdi. Evet. Yüksek mahkeme. Evet, bugün de küresel iklim değişikliğiyle ilgili son şeyleri, tedbirleri de iptal etmesi bekleniyor mahkemenin. Güzel, güzel. Bazı eyaletler dava açıyorlarmış da. Bizim hakkımızı kısıtlayamazsın, kapatamazsın petrol, doğalgaz. Elbette, elbette. Onun için bugün de üklemeyi tamamlamış olacaklar bugün. Yüksek mahkemede. Ateşli silah taşıma hakkı da çok önemli tabii. Onu da kimse kaldıramaz, engelleyemez. Ama kürtaj yasaklanmadı. Evet. Evet, kürtaj yasaklandı. Küresel ısınma da neymiş? Bir kere yok öyle bir şey ki. Yani ben bu haberleri okuduğumda işte hemen aklıma bir Tan Oral klasiği geliyor nedense. Size de hatırlatmak istedim. Onun için programa da almak istedim. Daha önce anlattığımız bir karikatür ama bunları Amerika'dan gelen bu haberleri okuduğum zaman hemen bir kıyaslama yapıyorum ister istemez. Şimdi Tanırad'ın karikatüründe alt alta duran iki ülkenin haritalarını görüyoruz. Üstteki kırmızı renkte bir Türkiye haritası var. Alttaki mavi renkte de bir Amerika Birleşik Devletleri haritası. Renkleri yanlış söylemedim değil mi? Hayır, doğru. Kırmızı ve mavi. Yavaş yavaş program sayesinde geliştiriyorum bu bilgisizliğimi. Şimdi doğal olarak Amerika haritası Türkiye haritasından çok daha büyük tabii. Fakat üzerlerindeki yazıyı okuyunca müthiş bir oksimoron örneğiyle karşılaşıyoruz. Çünkü Türkiye, kırmızı Türkiye haritasının üzerinde küçük Amerika yazıyor. Mavi Amerika haritasının üzerinde ise büyük Türkiye yazısı okunuyor. Yani benim başka sözüm yok. Hakim Bey, tanık sizin. Teşekkürler. Şimdi Tan Oral'ın büyük Türkiye'sindeki Amerikan yargısından yine Tan Oral'ın küçük Amerika'sına sıçrama yapacak olursak, geçen hafta ülkemize gelen önemli bir ziyaretçinin ziyaretinin hemen ardından şöyle minicik küçücük bir haber okuduk gazetelerde. Aynen aktarıyorum. Gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürülmesi davasının durmasına ve Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin karara imza atan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Cemal Khashoggi'nin öldürülmesine ilişkin 17 Haziran 2022'de 26 sanık hakkındaki davanın düşürülmesine yönelik ek karar vermiş. Yani bunun tercümesi Khashoggi davası düşmüş. Peki katiller ne olacak? Hatice Cenk sorusu yani. Olmayan davanın katili mi olurmuş? O, yani asrın davası diye nitelemekten ben... Bir kere mahtul nerede? Mahtul mu var? Evet, yok. Ceset de yok. Yani? Khashoggi kim? Kim? Kim? Niye diye sormadınız hocam bugün. Evet. Niye? Şimdi oldu. Şimdi o zaman Zafer Temuçin'in karikatürünü anlatabilirim. Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer aldı bu karikatür. Ve Zafer Temuçin çok fazla da yorulmamış. İki liderini yani RTE ile MBS'nin geçen haftaki buluşma sonrasındaki bütün dünyanın ilgiyle takip ettiği bir buluşmaydı. Çektirdikleri iki hatıra fotoğrafından bir tanesini neredeyse tamamen aynı şekilde çizerek küçücük bir yorumla yapmış fotoğraf, daha doğrusu karikatür karesinin içine koymuş iki lideri. Fotoğraf karesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, onu görüyoruz. Dişlerinin beyazlığına ve parlaklığına da şahit oluyoruz tabii. Bunu aynen yansıtmış karikatüre Zafer Timuçin. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ise bu karede henüz tam el sıkışma pozisyonunu alamamış. Bin Selman'ın eline doğru bakıyordu fotoğrafta. İşte o bakışı da yakalamış Zafer Temuçin. Fakat Erdoğan Bin Selman'ın eline değil de boynundaki kravata bakıyor dikkatle. Gerçekte öyle bir şey yok. Gerçek fotoğrafta Bin Selman'ın boynunda kravat yoktu. Tamamen o kravatsız biri. Kravatsız, geleneksel beyaz giysileri içinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi. Evet, evet. Kravat da yoktu. Dolayısıyla yani karikatürde her nedense Zafer Temuçin prensin boynuna bir kravat geçirmeyi, takmayı uygun görmüş. Erdoğan da kravata bakarak kendi kararını doğruluyor. Ya adama katil demiştik ama kravat takıp iyi halden yararlandı işte. Evet. Fakat tabii. Esas tabii püf noktasına geleceğim. Ben sözlerine takıldım. Fakat bu hayali kravat diyelim. Öyle sıradan bir kumaş parçası değil. Üzerinde bir kişinin resmi var. Benjamin Franklin'in portresi var. O da ne demek oluyor? Büyükçe bir $100 bu. Anladım. Yani bu da bir başka metafor işte. Yani ne ilgisi varsa bilmiyorum. Yani bunu çizerlere sormak lazım. Evet. Ben de anlamadım. Zor. Pekala. Süremiz azalıyor. Bu haftanın son karikatürü Belçikalı sanatçı Pierre Krol'ün imzasını taşıyor. Ve bu karikatürde yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir bekleme salonu yer alıyor. Avrupa Birliği'nin toplantı salonunun hemen önündeki bekleme odası burası. İstanbul salonu, evet. Evet. Genellikle bu bekleme odasının sandalyelerinde böyle kucağında evrak çantasıyla bekleyen bıyıklı bir Türk diplomatı çizilirdi eskiden, çok eskiden. Fakat bu defa durum biraz farklı. Hatta çok farklı diyeceğim. Avrupa Birliği'nin kapısı açılmış. Yetkili kişi elindeki şampanya kadehi herhalde o. Böyle dışarı doğru Monsieur Zelenski diyerek kendinden böyle emin adımlarla ve sert bakışlarla toplantı salonuna doğru yürümekte olan sakallı ve kısa kollu tişörtüyle Zelenski'yi içeriye buyur ediyor. Çok güzel bir yürüyüşü var Zelenski'nin. Bekleme odasında ise çeşitli evraklar ve dosyalar arasında boğulmuş böyle üst üste yığılı bu evrakların hatta üzerinde oturarak beklemekte olan üç başka kişi var. Siyah takım elbiseli bu kişiler, temsilciler diyeceğim. Ve bunların arasında artık büyüklü bir Türk yok. En başta solda Bosna temsilcisini görüyoruz. Gözlerini fal taşı gibi açmış, içeri emin adımlarla girmekte olan Zelenski'ye hayretle böyle bakıyor. Onun yanında Arnavutluk temsilcisi var. O Zelenski'ye değil de nedense kendi bileğindeki saatine bakıyor, durmuş mu falan diye herhalde. Ne oluyor ya? Kim bilir ne kadardır bekliyor orada zavallı. Hatta ayakkabılarını da sıkmış olmalı ki dikkat ederseniz ekose desenli terlikler geçirmiş ayağına nedense. Son sıradaki diplomat ise bir Sırp. Sırbistan'ı temsilen bekliyor. O da AB'nin bekleme odasında. Fakat bu diplomat, bu Sırbistanlı diplomat diğer iki meslektaşı gibi ne Zelenski'ye ne de saatine bakıyor. O toplantı salonu kapısının tam aksi yönüne muhtemelen Zelenski'nin arkasından gelen kişiye bakıyor hayretle. Kim gelecekti? O kişiyi biz göremiyoruz karikatür karesinde. Fakat benim tahminim o kişi Moldova temsilcisidir. Çünkü Gürcistan hafta da olabilir. içinde ama hafta içinde AB liderleri Ukrayna ve Moldova'ya aday Evet. ülke statüsü verilmesi üzerinde anlaşmışlar. Özdeş, yanlış bilmiyorsam. Yani Evet. yanlış okumadıysam. Moldova. Ve bu karar da AB liderlerinin Brüssel'deki zirve toplantısı devam ederken böyle AB Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından tarihi bir an olarak nitelendirilmiş ve öyle paylaşılmış. İşte biz de böylesi önemli tarihi anlara şahitlik ederken darısı başımıza mı desek bilmem. Evet. Evet. Haftanın karikatürünü seçelim mi hocam? Vallahi kolay değil. Sen bize yardımcı olmaz mısın? Estağfurullah. Yani ben o anın karikatürü çok çok anlamlı. Çok yani hepsi Coco'nun karikatürü başlı başına bir sanat eseri diyeceğim neredeyse Evet. çok etkileyici. Ben de Yani hepsi birbirinden güzel. Evet. Coco'nun bu kadınların kanlarıyla süslenmiş ve askılarla da yıldızları verilmiş Amerikan bayrağı. Kara Cuma. Kara Cuma. Evet. Peki. Katılıyorum. Özdeş'in Tamam. sesi çıkmadığına göre o da katılıyor. Evet. Peki, çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ettim. İyi haftalar Görüşmek üzere. diliyorum. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.